why I love you. The way you hold my hand, your laughing eyes, the way you understand your secret side. Uit de 60e jaren. 16 redenen waarom Connie Stevens je leuk vindt. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van dinsdag 24 april. Je laatste uurtje van de dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond, ode aan vrouwen in theaterstuk Lilith. Nieuwe meetmethode voor CO2-effectiviteit. En dansen met Parkinson. Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je luistert. Come and they must go. to play the passion out that haunts you so. Looking for the summer. Remember, love, how it was the same. We scratched and hurt each other's growing pains. We were looking for the summer. And still I stand this very day with a burning wish to fly away. Looking for the summer. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. We'll be right back. Angie Stone was dat, uit 2001 in I Wish I Didn't Miss You. En daarvoor Chris Rea, die net als wij op zoek is naar de zomer. Nog steeds staat wereldwijd de positie van de vrouw ter discussie. In het theaterstuk Lilith verzamelt Hofpleintheater meisjes en vrouwen van alle leeftijden en achtergronden. Herman de Bruin. Als je de titel ziet, vrouwelijkheid is een kracht, dan vergt dat nadere uitleg. Eén die kan Audrey Jansen geven, want die zit in de studio. Welkom. Dank je wel. Vrouwelijkheid is een kracht. Dat doen jullie in het Hofpleintheater, het jeugdtheater. Of eerst maar even uitleggen wat dat dan precies is. Ja, wij hebben afgelopen weekend de première gehad van de voorstelling Lilith. En in Lilith wordt eigenlijk een ode gebracht aan alle generaties meiden en vrouwen. Inhakend op de actualiteit waarin de positie van een vrouw nog steeds of misschien opnieuw ter discussie staat. En waar wij een voorstelling over gemaakt hebben met jonge meiden en ook aangevuld met wat oudere dames. En die voorstelling gaat dan over de discriminatie die er nee, is? Nee, want het is echt een ode. We gaan niet op de barricade. Het is geen protest. Het is geen politiek statement. Het is een voorstelling waarin weinig gesproken wordt. Waarin heel veel beweging is, heel veel energie, heel veel dynamiek. En waarin in verschillende delen herkenbare situaties getoond worden door meiden en vrouwen. Over de positie en de rol van de vrouw. En eigenlijk de flauwekul onderuit gehaald wordt. De flauwekul gaat weg, maar het is geen aanklacht. Nee, het is een ode. Een ode? Ja, dat is wel wat anders natuurlijk. Ja, dus een positieve insteek met ontzettend veel energie. Dan zeg je weinig woorden, maar snapt het publiek dan wel wat de bedoeling is? Wordt dat wel duidelijk door de voorbeelden? Nou, het mooie aan deze voorstelling is dat je je eigen verhaal mag maken. Het is niet een verhaal dat we vertellen van A tot Z, dat je moet snappen. Je mag bij de beelden die getoond worden je eigen verhaal vormgeven. Dus je wordt aan denken gezet. Je wordt aan denken door wat je ziet. Door wat je ziet, ja. En dat kan dus zijn als wij samen in het theater zouden zitten, dat we toch er een ander verhaal bij in onze eigen fantasie en verbeelding maken. Vergt dat het veel inventiviteit van de toeschouwers? Of zeg je, nou, het ligt zo voor de hand? Sommige dingen liggen voor de hand en over een aantal andere dingen moet je nadenken of napraten. Soms helpt dat ook. Dat wou ik net vragen. Komt er dan naderhand een gesprek? Want het is iets wat erg leeft. Het is iets wat erg beklijft bij mensen. Dus die willen daar wel verder over doorpraten, denk Niet standaard, maar je ziet wel dat bezoekers met elkaar in gesprek gaan. Of mensen die samen naar theater gaan en samen over napraten. En soms moet je er ook nog eens een nachtje over slapen en kom je de dag daarna tot inzicht. Dat kan natuurlijk ook, maar dan zit je weer thuis. Maar kan je ook met de spelers, speelsters praten? Ja, niet afloop. Georganiseerd, maar zij komen wel na afloop weer beneden. Dus er is wel een mogelijkheid om dat te doen. Je noemde in het begin Lilith. Ik weet niet precies hoe ik het goed uitspreek, maar dat is de titel. De titel van de voorstelling en komt eigenlijk niet iedereen kent Lilith. Er zijn meerdere verhalen over wie Lilith was. Het is een persoon dus. Het is een dame. Dame, en het verhaal is dat zij de eigenlijke eerste vrouw van Adam is voor Eva. En zij wilde heel graag dat de man en vrouw gelijk waren. Dat werd niet geaccepteerd. En zij heeft het paradijs verlaten. En daarna is Eva gekomen. Oké, nou dat verhaal dat staat niet zo in de Bijbel volgens mij. Nee, ze wilde. Het idee was ook dat Eva van toneel zou verdwijnen. Dus misschien dat dat de reden is waarom het niet zo expliciet vermeld is. Ja, Maar nogmaals, er zijn meerdere theorieën. Ja. Dit is wel, niet het uitgangspunt, maar dit ligt wel ook onder deze voorstelling. En het heeft dus met gelijkwaardigheid te maken. Gelijkwaardigheid van mannen, vrouwen, jongens, meiden. Ja. Dat vinden wij heel belangrijk. En daarmee past deze titel wel goed bij de voorstelling. Hoe komen mensen aan kaarten? Want ik denk dat je kaarten moet bestellen van tevoren. Ja, via de website Is wel handig. Dat gaat inderdaad via de website www.hofpleintheater.nl. En daar speelt de voorstelling in het Hofpleintheater ook nog tot 29 april aanstaande. En elke avond? Niet elke avond, want het wordt ook gespeeld door jonge mensen die nog op school zitten. Dus in principe vrijdagavond, zaterdagavond en zondagmiddag. Want het zijn allemaal merendeels scholieren die dit doen. Een merendeel wel, een aantal volwassen vrouwen. Maar de dertigers hebben ook overdag een reguliere baan. Ja, die zijn ook. Want het zijn geen professionele acteurs. Nee, het zijn meiden tussen 7 en bijna 70. Dus een grote leeftijdsverschil. Zeker. Die inderdaad in hun vrije tijd heel graag theater spelen. We gaan het allemaal beleven in het Hofplein Theater. Vrouwelijkheid is een kracht. De voorstelling Lilith. En we hebben nu uitgelegd gekregen wie Lilith was. Als het waar is tenminste het verhaal. Maar dat moeten we maar even afwachten. Bedankt voor je informatie, Audrey Jansen, namens het Hofplein Theater. En voor de voorstellingen zeggen we dan maar weer toi, toi, toi. Dankjewel, graag gedaan. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. The sun is out, the sky is blue. There's not a cloud to spoil the view, but it's raining. Raining in my heart. The man sits fine today. He doesn't know that you've gone away. And it's raining, raining in my heart. Oh, oh misery. Tell myself Leo Sayer uit de jaren 70 en It's Raining in My Heart. En daarvoor Elsa en Quelque chose dans mon cœur. CO2-effectiviteit in vervoer. Wat is dat en wat levert dat op? Dat straks, na Annie Lennox. Thank you. oude hit van Procol Harum, A Wider Shade of Pale, nu in de uitvoering van Annie Lennox. Uitstoot van CO2 en transport. Hoe verhouden die twee zich en kan het effectiever? Daar is nu een nieuwe rekenmethode voor. Mariska de Vries. Er is een nieuwe methode gelanceerd om de CO2-effectiviteit in de logistiek te meten. Ik ga daarover praten met Herman Wachter. Hij is van Connect en Lean en Green. Welkom, meneer Wachter. Een methode om CO2 te meten in de transport- en de logistieke sector. Was dat nodig? Nou, het verschil is dat CO2 meten, dat deed iedereen wel. En er zijn allerlei methodes voor. Er zijn zelfs internationale standaarden voor. Maar we zeggen dan altijd, ja, het is net als bij een voetbalwedstrijd. Als je naar de stand op het scorebord belt, dan weet je nog niet hoe je de wedstrijd moet winnen. Dus het is heel fijn dat je geeft wel een aanwijzing, maar je bent er nog niet. Ja, je bent aan het winnen of aan het verliezen. En ik stoot veel uit of stoot weinig uit. Maar als iemand zegt, ja, maar wat doen we nou morgen om het te verbeteren? Ja, dan wordt het lastig. En daar zoekt iedereen wel naar. En wij vinden het heel leuk om wetenschap simpel te maken. Wij vinden altijd van slimme dingen. Dat betekent dat je ingewikkelde techniek bouwt om dingen eenvoudig te maken voor mensen. Dan kunnen ze er wat mee. En er was een stuk wetenschap, is er al Europees door een industriegroep 8 jaar geleden bedacht. Van hoe je CO2 zou kunnen koppelen aan vervoersprestatie. En vervoersprestatie, en ik zal het even uitleggen. Iemand die opdracht geeft voor vervoer, die interesseert het helemaal niet hoe het vervoerd is. Langs welke weg of onderlangs. Als hij het maar op tijd krijgt. Het stond hier en straks staat het daar. Ja. Dat is de vervoersprestatie en de rest interesseert me niet. Als je dat nou als basis neemt en zegt, nou, hoeveel uitstoot of energie heb je nou verstookt om dat te doen? Dan heb je een maat voor je effectiviteit. En dat moet steeds beter worden, want dan worden we duurzamer. Maar dan weet je ook of je te veel geld uitgeeft. Want dat is ook belangrijk, hè? Want de concurrentie is zodanig dat je niet te veel. Je mag wel groen zijn, maar het moet ook wat geld opleveren natuurlijk. Ja, het moet beide handen gaan. Je moet sneller zijn, goedkoper zijn en duurzamer. En dat samen is een hele uitdaging. Dus daar ging het dan om. Dus CO2-effectiviteit prestatie is dan de beste. Maar toen de tijd was, iedereen zei, ja, dat is allemaal niet te meten. Dat is veel te moeilijk. Kan niet. Ja, dat is een aantal jaren geleden. Dan zijn we met een aantal wetenschappers gezegd, kun je het nou echt niet meten? Ja, nou, als je het op die manier zou doen, en dat betekent hele simpele dingen opvragen, namelijk de opdracht die een transporteur krijgt, dat noemen ze een vrachtbrief. En een vrachtbrief staat niks anders dan die pallet moet voor die klant daar naartoe. Daar ophalen, daar brengen. Nou, en dan staan al die opdrachten staan onder elkaar en dan heb je gewoon een lijstje met opdrachten. Als je nou voor een dag bijvoorbeeld of voor een week alle lijstjes pakt van wat je gedaan hebt en je pakt hoeveel diesel heb je nou verstookt in die week, met 1 auto, met 10 auto's, met 20 auto's. En je combineert dat op een handige manier. Dat is dan die wetenschap. Dat zal wel. Dan krijg je een hele mooie lijst van hoeveel heeft het nou elk onderdeel gekost om dat elk daar stukje, te brengen. Elk stukje uit de keten bekijk je. Ja. Maar dat is heel lastig. Want soms komt het uit een land waar die technologie nog niet zo ontwikkeld is. De grondstoffen komen daar vandaan. Of ja, er komt iets vandaan. Hoe betrouwbaar zijn die gegevens die je daar dan van krijgt? Nou, dat was de volgende vraag. Toen we eenmaal die lijstje hadden en mensen zagen, we kunnen veel met het lijstje. Dus wij de Nederlanders, oh top, daar kunnen we wel wat mee. Want in Nederland hebben we het behoorlijk goed voor elkaar. Zelfs met hele kleine transportbedrijven. Dat staat de brancheorganisatie, die was daar verbaasd over hoe goed Nederlandse ondernemers hun data en IT op elkaar hebben. Maar het is natuurlijk heel anders in China of in Nigeria. En de grote exporteurs, bijvoorbeeld Bavaria of andere, die zeggen, ja, wij weten niet zoveel daarvan. Toen hebben we een methode uitgedacht van, ja, als je dat stuk nou schat, maar je houdt in het hele berekening en al die keten mee van dat stuk was geschat, dan weet je op het laatst, nou, ik heb nou de hele keten gepakt. En welk deel ervan weet ik heel veel van? Welk deel weet ik een beetje van? Hoe groot is de onzekerheid in het stuk wat je geschat hebt? Ja, ja. Ja, dat noemen ze dan informatiepositie. Hoe goed is het dan met een duur woord? Maar van is het belangrijk dat ik dat stuk in China of in Nigeria weet of niet? Nou, de aardige was de eerste keer dat we dat lieten zien aan de grote exporteur. Binnen 5 minuten belde die 3 van zijn grote transporteurklanten zich van, het kan niet waar zijn dat jullie die data niet hebben. Ik wil die hebben, want het is belangrijk voor mij, want een heel groot stuk zit hierin. Ja, ja, ja. En toen kwam het naar voren. En toen kwam ook het verschil naar voren tussen geschat en werkelijkheid. Dat was 50% verschil. Oké, okay, dat is veel. In de verkeerde richting helaas, maar goed, ja, Eruit om wat te verbeteren. Dus het gaf meteen, het werd tastbaar voor iedereen. Ja. En wat deze methode doet, die maakt voor een transporteur zichtbaar de top 3 van dingen die hij kan verbeteren. En er is altijd een top 3. Kijk, mooi. En zo kunnen mensen aan de slag. En zo komt het toch goed met onze CO2-uitstoot. Ook in verband met de zeespiegelstijging natuurlijk in de toekomst. Ik wil heel hartelijk danken. Ik sprak met Herman Wachter namens Connect en Lean en Green over de lancering van de eerste methode voor CO2-effectiviteit in de logistiek. Hij stond al uren van tevoren te wachten bij de watertoren. Zijn haar lag als een nette deken, de kreukels uit zijn das gestreken. En door zijn hoofd maalt steeds het lied: komt ze wel of komt ze niet? Gelaat staat hij zo al uren naar de lege weg te duren. En net als hij naar huis wil gaan, beweegt er iets en oh, daar komt ze aan. En in zijn hoofd klinkt het dan zacht: ik heb niet voor niets op haar gewacht. De afgesproken plek. Ze komen elke lente hier bij de bocht van de rivier. Op hetzelfde uur van dezelfde dag, waarvan niks of niemand weten mag. Onder dezelfde lente zon. Op de afgesproken Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. An old friend told me that you just ran out of chances. One too many dances down the narrow street of time. Remember how we faced the world like two tramps shining. Please don't let that magic ever end. Don't forget what we learned living on the wind. I still can show you who you are. That day the long and dusty road had us both crying. We used up our last joke just to try and smile again. And only now I find I know we were learning. Though it's dark and you have traveled far, every long night gives you one bright shining star. No night so long that you can't find the day. No day so wrong that you can't find your way. John Warwick was dat, een No Night So Long. En daarvoor Vreemde Kostgangers en De Afgesproken Plek. Of je nu lijdt aan Parkinson of MS of reuma, je moet gewoon kunnen dansen als je dat wilt. Althans, dat vindt Stichting Dance for Health. Mariska de Vries. Op 11 april was het Wereld Parkinson Dag. Een dag waarbij wereldwijd aandacht wordt gevraagd voor deze ziekte die alleen al in Nederland bij 50.000 mensen binnensluipt en stap voor stap hun wereld kleiner maakt. Ik ga praten over Parkinson, maar vooral dansen als je Parkinson hebt. Dat ga ik doen met Jolande Anderweg. Zij is danser in de wekelijkse les voor Parkinson in Rotterdam. Welkom. Dankjewel. Parkinson, kunt u in het kort uitleggen wat deze ziekte met je doet? Ja, dat is eigenlijk bij iedereen verschillend. Bij mij geeft het wat stijfheid. Er zijn mensen, of nou behoorlijk wat stijfheid mag ik wel zeggen. Maar ik heb ook last van omgevingslawaai. Ik ga slechter slapen. Mijn motoriek wordt anders. Maar er zijn ook mensen die beginnen vooral met trillen. Er hoort veel over regelmatig vallen bij. Kortom, het beeld als je een diagnose Parkinson krijgt is niet altijd even gezellig. En dat heb ik zelf natuurlijk ook ervaren. En ik ben heel blij dat daar binnen die toch hele donkere toekomstidee van mij, dat dansen naar voren is gekomen. Ja, dat is niet het eerste waar je aan denkt als je aan Parkinson denkt natuurlijk. Absoluut niet. Vaak bewegingsproblemen natuurlijk, klopt. Wat u al zei, stijfheid. Ja, het lijkt tegenstrijdig. Het lijkt heel tegenstrijdig, ja, maar waarom is het zo leuk en waarom werkt het? Waarom het zo leuk is, dat is omdat we zijn in de Club van Gelijkgestemden. Ik heb het idee dat de mensen die dit bedacht hebben, die hebben heel goed nagedacht over waar wij mensen met Parkinson, zijn natuurlijk zelf ook mensen met Parkinson, wat wij nodig hebben om in ons dagelijks leven beter te kunnen functioneren. En waarom het leuk is, dat is dus weer dat is gewoon de gezelligheid. Het probleem bij Parkinson kan ook zijn dat als je, en dat is bij dat dansen ook, als je veel altijd hetzelfde doet, dan kan het betekenen dat die bewegingen op een gegeven moment gaan vervlakken. Dus wat ik in ieder geval vaak nodig heb, dat is of tempowijzigingen of ineens een verschil van aanpak. En dat is wat op dit moment eigenlijk door de organisatie van Dance for Health ook gezien wordt. Er worden vanuit verschillende werelddelen eigenlijk choreografen aangetrokken. En daar wordt mee gedanst. Daar leren wij weer van. Er wordt onderzoek verricht naar wat hebben wij nodig om die lessen nog mooier te maken en eigenlijk te kunnen verfijnen. Het is niet alleen maar een beetje dansen. Er is echt over nagedacht. Ja, het is eigenlijk, ik moet zeggen, ik zit er nou 4,5 jaar bij. Ik kan absoluut niet dansen. Een foxtrot of een tango, ik kan het niet. Maar ik leer bewegen en bewegen op een manier die voor mensen met Parkinson van belang is. Als ik van die lessen vandaan kom, dan heb ik alle lichaamsdelen bewogen. Mijn vingers, mijn hielen, mijn enkels, mijn tenen, mijn tong. Vaak wordt er dan gezegd van ja, wat kan er dan bijvoorbeeld met je tong zijn? Nou, mijn tong die kan ongelooflijk stijf achter in mijn mond geplakt zitten. Dat is moeilijk en praten dan. Dat geeft een heel eng gevoel. Het is een soort verkramping. Ja. En ja, dat wordt dan het wordt allemaal losser. Doordat je het beweegt en gebruikt. En door de oefeningen die je op dat moment doen. Ja. De betreffende docent heeft toen bedacht van nou, we kunnen de hakka doen. Dat is zo'n dans die in, ik geloof, Nieuw-Zeeland of Australië gedaan wordt. Ja, die sporters. Die sporters die doen dat. Ja. En dat verbreedt daarmee ook weer mijn interesse. Want ik ga dan op internet ook zitten kijken, hoe doen die jongens dat? Dat inspireert ook weer. Ja, het inspireert, maar het is gewoon ontzettend leuk. Fantastisch. U zei het net al, het is een wereldwijde stichting. Wie is eigenlijk de initiator geweest? Wie heeft dit? Dat is Mark Flemmings. Mark Flemmings die kreeg op 37-jarige leeftijd te horen dat hij Parkinson had. Die werd ook steeds stijver en die dacht van, nou, wat kan ik hier nou mee doen? En hij was directeur van een danshuis in Tilburg, meen ik. En hij dacht, ja, de oplossing ligt eigenlijk voor mijn neus. Ik zie iedere week allemaal mensen hier binnenkomen die heel goed kunnen bewegen, heel goed in hun lijf zitten. Wat kan dans voor mij betekenen? En ja, 37 is natuurlijk een hele jonge leeftijd om te horen dat je Parkinson hebt. Maar hij heeft dat heel goed eigenlijk omgekeerd in zijn voordeel. Stichting is opgezet en ja, nu dansen er zo'n 350 mensen bij Dance for Health. De les begint al met een glimlach en die eindigt met een big, big, big smile. Je zit weer helemaal lekker in je vel. Ja, het is echt fantastisch. En ik beweeg de rest van de dag ook veel beter. Ja. Als mensen dit gehoord hebben en denken van nou, dit is misschien iets voor mij. Waar kunnen ze informatie vinden? Is er een website? Er is een website van Dance for Health. Dance for Health en Parkinson. Kunnen kijken bij info@danceforhealth.nl. We hebben twee keer in de week voor de Parkinson hebben wij lessen. Eén keer op de Katshoek in Rotterdam en één keer in de Eendrachtstraat bij Scapino. Nou, ik wens u nog heel veel dansplezier en ik hoop dat heel veel mensen geïnspireerd zijn geraakt door dit verhaal. Ik hoop het ook. Ze zijn welkom. Prima, hartelijk dank. Ja, alsjeblieft. Ik sprak met Jolanda Anderweg. Zij is danser in de wekelijkse les voor Parkinson in Rotterdam. Don't know what he looks like. but I can't let her have it both ways. Free is one too many of us. She leaves with me or stays with him. Rupert Holmes was dat, een him. De late avond van dinsdag 24 april maakt zo weer plaats voor de aanstaande nacht. Morgen is er een nieuwe late avond en dan zit hier Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Voor nu alvast bedankt voor het luisteren. David Bowie heeft het laatste woord met No Plan. Fijne nacht. There's no music here. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Bye.